TRT Radyo 3'ten dinlemekte olduğunuz Çağlar ve Müzik programındayız. Değerli bestecimiz Ertuğrul Oğuz Fırat sizlerle. Sayın dinleyiciler, bugünkü izlencemizi bundan önceki izlencemizde kısaca değinmiş olduğumuz Gabriel Fauré'nin Pelléas ve Mélisande ardışı ile Debussy'nin iki yapıtını ayırmış bulunuyoruz. Fauré, Pelléas ve Mélisande orkestra ardışını 1898'de yapıtın tiyatro olarak sahnelenmesinden 6 yıl sonra yazmıştır. 4 bölümden oluşan yapıtın bölümleri 1. Prelüt, Quasi Adagio, 2. Andantino, Quasi Allegretto, 3. Sicilien, Allegretto Molto Moderato, 4. Molto Adagio buyurgularını taşır. Ancak bölümlerin oyunun hangi sahnesiyle ilgili olduğunu belirten bir açıklama yoktur. Fauré'nin temelde klasik biçim ve uyum anlayışına yatkınlık gösteren, geçit bölümlerinde taze uyumsal arayışları, genel olarak yapıtın romantik bahadırlarda az denk gelinen dingin anlatışı içinde erimiş olduğu için pek dikkat çekmemektedir diyebiliriz. Fauré'nin Pelléas ve Mélisande ardışını Monte Carlo Filarmoni Orkestrası'ndan Lawrence Foster'in yönetiminde dinleyeceğiz. Sırada temelini Debussy'nin köyünün oluşturduğu ancak başka bağdarlarca derlenmiş ve orkestralanmış iki yapıt var. Debussy'nin sağlığında Pelias ve Melisande'dan başka operalar yazdığı yolunda söylentiler sürüp gitmesine karşılık ölümünden sonra iki yapıtı ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki Debussy'nin Pelias ve Melisande operasını yazmasından önce opera yazmaya niyetlendiği bir yapıttır. 1890'lı yılların ünlü cönk libretto yazarı Catul Mendes, genç bağdar Debussy'nin Wagner hayranlığını göz önünde bulundurarak Rodrik ve Schmen başlıklı bir cönk hazırlamıştır. Cönk'ün Debussy tarafından opera yapılması sözleşmeye bağlanmıştır. Debussy 1890 yılında söz konusu cönk'ü opera yapmak için çalışmaya başlamışsa da kısa süre sonra Wagnervari bir opera yazmak istemediğini anlamıştır. 1890 yılında ilk iki sahneyi yazdıktan sonra İspanya'daki Müslümanları denize döküp camileri kiliseye çevirmek tutkusu içinde olan Katoliklerin kahramanı ile ilgili konunun kendisini hiç ilgilendirmediğini, köyünün bu tür kanlı, hayınca çevrilen dolaplarla ilgili bir konuyu betimlemeye hiç yatkın bulunmadığını anlamış, yaptığı sözleşmeden büyük pişmanlık duymaya başlamıştır. Ne ki Catul Mendes'in her karşılaşmada aradaki sözleşmeyi konu ederek yaptığı baskı sonucunda küysel açıdan doyurucu olmayan, neredeyse verimsiz, kararsızlıklarla dolu geçen iki yıl içinde kendisini alabildiğine zorlayarak operayı bitirip Catul Mendes'e verdi. Ancak oynanmamasını koşul olarak öne sürdü. Debussy'nin bu isteğine yakın zamana gelinceye değin uyulmuş, operası basılmamış ve oynanmamıştır. Ancak 1993 yılına doğru Catul Mendes'in elde bulunan cönkü Richard Langham Smith tarafından yeniden düzenlenmiş ve Debussy'nin Catul Mendes'e vermiş olduğu piyano indirgemesinden oluşan partitura göre 1929-1996 tarihleri arasında yaşamış olan günümüzün ünlü bağdarlarından Sovyet Rusya'da çağdaş köy akımının başlatıcılarından Edison Denisov tarafından yapılmış orkestra düzenlemesiyle 1993-1994 yıllarında Rodrik ve Schmen operası ilk kez Lyon operasında Kent Nagano yönetiminde seslendirilmiş ve diske alınmıştır. Debussy, Pelias ve Melisande operasını tamamladıktan sonra Amerikalı ünlü ozan ve yazar Edgar Allan Poe'nun kimi öyküleriyle ilgilenmiş, bunlardan yeni bir opera konusu çıkarmayı düşünmüş, Poe'nun Usher Evinin Düşüşü öyküsünü opera yapmak üzere 1908-1909 yılları arasında çalışmışsa da söz konusu opera için ancak prelüt ve iki sahne yazabilmiş, sonrasını getirmeden bırakmıştır. Bitirilmeden bırakılmış Usher Evinin Düşüşü operasıyla ilgili prelüt ve iki sahnenin orkestralanmasını Şili kökenli Alman bağdar Juan Allende Blim yapmıştır. Şimdi önce Debussy'nin sağlığında oynanmasını yasaklamış olduğu operası Rodrik ve Schmen'in birinci perdesinden prelüt ve ikinci sahneler. Schmen, Donna Brown, Rodrik, Lawrence Dail ile Lyon Operası sanatçıları. Lyon Operası Orkestrası'nı Kent Nagano yönetiyor. Şimdi sıra Debussy'nin 1908-1909 yıllarında çalışıp bitirmeden bıraktığı operası Usher Evinin Düşüşü operasından prelüt ve iki sahnede. Bariton François Leroux. Bas bariton Pierre-Yves Lemaigre. Bariton Jean-Philippe Lafont. Georges Prêtre yönetimindeki Monte Carlo Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Voulez-vous, ne vous a-t-on pas dit que personne n'a le droit d'entrer dans cette chambre? Roderick a écrit sa lettre follement pressante, ne permet aucun retard. Je suis son seul ami, je vous en prie. Ah oui, je sais. Voyez en moi son mieux dévoué depuis longtemps. J'ai même le triste honneur d'assister sa mort à ce dernier instant. Quelle femme misérable! Il réclame instamment ma présence, il dit. Maniaques adonnés à de bizarres sciences. Des fous, cher monsieur, des fous. Croyez-moi, je n'ai trouvé en Roderick qu'une âme éprise d'or, de beauté. Si vous voulez, ce n'est d'ailleurs que la même recherche du bizarre, du biscornu. Vous le verrez, quoique jeune encore, son âme désordonnée a déjà usé son faible corps. Vous verrez sa front aux tempes trop larges, portant la marque des griffes de la folie. À lui, ce n'est plus maintenant un instrument aux ordres de la peur. Et sa sœur, plaignit Madeline. Je sais qu'ils ne se sont jamais quittés, que leur tendresse est grande. On voit peu, Lady Madeline. Que vous importe-t-elle? Vos manières sont étranges. Je ne vous comprends pas. Veuillez me répondre. Écoutez, Lady Madeline est le doux commentaire de notre étrange ami. Elle est si faible, si fragile. Les pierres maléfiques de la maison Boucher ont fixé son destin. Peu à peu, elles ont figé son pauvre sourire. Ses yeux si c'est sa faute à lui. Ce n'est pas ainsi que l'on aime une sœur. Que voulez-vous dire? Je sais. Si vous pouviez entendre cette voix qui semble venir de plus loin. C'est incompréhensible et dangereux. Une femme n'est pas un luth, après tout. Mais il ne veut rien voir. Il ne sent pas que c'est son âme à elle qui s'en va avec le chant. Ah, pourquoi ne veut-elle pas m'écouter? Elle est si belle. Elle est mireuse. Venez-moi. voici, ne vous montrez pas encore. Sa voix, c'était sa voix, il n'en est pas d'autre dans le monde. C'était sa voix, j'en suis sûr, où est-elle? Ah, je ne peux plus, je ne veux plus. Pas cela, ne plus voir cela. Toujours s'endormir dans la fièvre, pour se réveiller dans l'angoisse, tourment sans fin, sans fin, sans fin. Ici que vous vivez. celeste, belle ici. Taisez-vous, j'obéirai. De l'éveiller en ce moment. Croyez-moi, nous n'y pouvons rien. Allez-vous-en! Regardez cette clarté, linceul lumineux qui enveloppe les temps. Et lui, le médecin, l'oiseau maudit, l'oiseau de malheur, il est là, il ne vole plus. Le voyez-vous? Oui, voici notre roman favori. Je vous lirai cette belle légende du chevalier et de l'ermite. Cœur vaillant par nature, maintenant très fort aussi par la vertu magique du vin herbé qu'il avait bu, n'attendit pas plus longtemps pour parlementer avec l'ermite, en vérité malicieux et obstiné. leva bel et bien sa massue et fraya bien vite un chemin à travers les planches de la porte, si bien que le bois sec et sonnant le creux porta l'alarme d'un bout à l'autre de la forêt. Roderie, vous n'écoutez pas? Si, si, j'écoute de toutes mes forces. Ulrich, passant alors la porte, grandement furieux et émerveillé de n'apercevoir plus trace du malicieux ermite. Mais en son lieu et place, un merveilleux dragon avec une langue de feu, devant un palais d'or dont le plancher était d'argent, et sur le mur était suspendu un bouclier d'airain brillant. Alors, Ulrich leva sa massue et frappa sur la tête du dragon qui tomba devant lui et rendit son souffle empesté avec un épouvantable rugissement. Et maintenant que l'enchantement était rompu, il s'avança sur le pavé d'argent vers l'endroit où pendait le bouclier, lequel n'attendit pas qu'il fût arrivé, mais tomba à ses pieds. Debussy'nin 1908-1909 yıllarında çalışıp bitirmeden bıraktığı Uşer Evi'nin Düşüşü operasından prelüt ve iki sahnede bariton François Leroux, soprano Lady Madeleine, bas bariton Pierre-Yves Le Maigre, bariton Jean-Philippe Lafont'a Georges Prêtre yönetimindeki Monte Carlo Filarmoni Orkestrası eşlik etti. Değerli bestecimiz Ertuğrul Oğuz Fırat'ın hazırlayıp sunduğu program burada sona erdi. Hepiniz ve hepimiz adına hocamıza teşekkür ediyoruz. Haftaya bugün bu saatte yine birlikte olmak dileğiyle program yapımcınız Cazi ve Kavalcı, teknik yapımcınız Cihan Yıldırım ve ben Acar Acar Türk, her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Hoşçakalın.